Nagrano 11 grudnia 1982 roku w studiu Polskiego Radia w programie trzecim przy Myśliwieckiej 357. Rozmyślanie na sopranie to jedna z czterech kompozycji Janusza Muniaka na płycie Placebo. Zespół wtedy nazywał się Janusz Muniak Group, bo te zespoły Janusza Muniaka w różnych składach, w różnych konfiguracjach personalnych przecież także miały swoje różne nazwy. A zatem Janusz Muniak, saksofon sopranowy i tenorowy, rozmyślanie na sopranie, tak, to pierwszy utwór. Wojciech Puszek, fortepian Fendera, Andrzej Cudzich na kontrabasie i Krzysztof Zawadzki na perkusji. No, brzmi to tak, jak Państwo słyszeli, nie inaczej będzie brzmiało, bo to płyta winylowa wydana w 1983 roku, reedycja kompaktowa z roku 2009. W te kilkadziesiąt minut trudno skupić się szerzej na postaci Janusza Muniaka, więc dzisiaj tylko płyty jego zespołów i to pewnie też tylko te wybrane, bo trzeba byłoby przecież nie wiem ilu godzin na antenie, aby spróbować przyjrzeć się całości tej złożonej postaci, jakże ważnej dla polskiego jazzu i także dla polskiej muzyki rozrywkowej, bo przecież Janusz Muniak pracował także z gwiazdami polskiej muzyki pop, co warto też przypomnieć. A zatem wracamy do płyty tej właśnie nagranej w 1982 roku w naszym trójkowym studiu przy Myśliwieckiej 357. Kolejne dwie kompozycje pana Janusza, Funky dla pani Hanki i Nie bądź na mnie zła, kiedy wracam z trasy. Nie bądź na mnie zła, kiedy wracam z trasy. Ten motyw przecież jeszcze powracał po latach, choćby na płycie SKB-a i kwartetu Tomka Nowaka. Janusz Muniak, saksofon sopranowy i tenorowy, Wojciech Puszek, fortepian Fendera, Andrzej Cudzich, kontrabas i Krzysztof Zawadzki, perkusja. To w takim składzie 11 grudnia 1982 roku panowie nagrywali w studiu Polskiego Radia w programie trzecim przy Myśliwieckiej 357. Dziś Janusz Muniak jest bohaterem naszego spotkania w ostatniej godzinie audycji Mało Obiektywnie, bo to zawsze czas, kiedy zaglądamy do muzycznego kalendarza. Teraz płyta z roku 95. Zaczyna się od utworu, który możemy znaleźć także na najnowszym albumie W hołdzie dla Janusza Muniaka, To Muniak With Love. Te płyty znają Państwo z naszych spotkań bardzo dobrze. Zatem dziś przypomnimy sobie, jak ten klasyk Steve'a Coona grał kwartet Janusza Muniaka w 95 roku. Thank you. Chicken Feathers Steve'a Coona, na początek płyty Not So Fast Janusza Muniaka, a właściwie jego kwartetu, bo w zespole także Kazimierz Jonkisz na perkusji, Michał Tokaj na fortepianie i Darek Oleszkiewicz na kontrabasie. Za chwilę posłuchamy utworu Honeymoon autorstwa Darka Oleszkiewicza właśnie, ale zanim to się stanie, to jeszcze pozwolą Państwo, że zacytuję takie krótkie notki, które Janusz Muniak umieścił na okładce tej płyty. Taka oto jedna z nich. Poznałem Darka przed jego wyjazdem do Stanów jako młodego, znakomicie zapowiadającego się basistę. Już wtedy czułem dużo sympatii do jego muzyki, jak i do osobowości. Gdy tylko dowiedziałem się, że jest już w Polsce, zapragnąłem spotkać się z nim. To się udało i potwierdziło, że nawet Ameryka nie potrafi zmanierować pewnych osobowości. Honeymoon, kompozycja Darka Orzeszkiewicza na płycie Janusza Moniaka Not So Fast z 95 roku. To jeszcze dwie notki tyczące dwóch muzyków, którzy obok Darka Orzeszkiewicza także z Januszem Moniakiem na tej płycie grali. Kazimierz Jonkisz, znany i ceniony perkusista jazzowy, którego indywidualne cechy odpowiadają moim muzycznym upodobaniom. Od kilku lat coraz częściej ze sobą gramy i coraz lepiej się rozumiemy. Wdzięczny jestem losowi, że dał nam szansę współpracy. Tak pisał Janusz Moniak o Kazimierzu Jonkiszu. I jeszcze Michał Tokaj, który... No na tym zdjęciu to nie wiem, ile mógł mieć lat, tak na oko z 18. Jest dla mnie potwierdzeniem wiary w młodych ludzi. Cenię jego muzykalność i kulturę osobistą. Mam wrażenie, że idzie dobrą drogą i wierzę w jego sukces. Jak pokazały następne lata, słowa Janusza Moniaka tyczące Michała Tokaja okazały się być prorocze. Janusz Moniak jest dziś bohaterem ostatniej godziny audycji Mało Obiektywnie. 31 stycznia minęły 4 lata od jego śmierci. 94 rok teraz. Trio. Janusz Moniak, saksofon tenorowy, Zbigniew Wegehaupt na basie i kolejny młody, zdolny Michał Miśkiewicz na perkusji. Thank you. Thank you. Janusz Muniak na saksofonie tenorowym, Zbigniew Wegehaupt na basie i Michał Miśkiewicz na perkusji. Dwa klasyki, Apple Jump Dextera Gordona i Invitation Bronisława Kapera na płycie nagranej w czasie dwóch sesji, kwietniowa i czerwcowa 1994 roku. Zaglądaliśmy dzisiaj także na okładki tych płyt Janusza Muniaka. To jeszcze raz, Państwo pozwolą. To właśnie z tej płyty z 1994 roku, You Know These Songs, bo tu same klasyki, ulubione standardy Janusza Muniaka. Zatem z okładki tej płyty jeszcze takie oto słowa. Szanowny panie, po pierwsze przepraszam za opóźnienie. Na nieobecność nałożyła się jeszcze moja tempota w pisaniu. Nikt w to nie wierzy, ale tak naprawdę jest. Po drugie, moja tempota w angielskim jest jeszcze większa. Próbowałem tłumaczyć, nie wyszło. Po trzecie, recenzja jest brutalnie szczera, inaczej nie umiem. Jeśli Jasio uzna za stosowne odrzucić całość z racji szargania życiorysu, nie będę się gniewał, dziwił i upierał. A w ogóle płyta jest pyszna. Raz jeszcze przepraszam i dziękuję za zaufanie. Z poważaniem, Jan Ptaszyn Wróblewski. Warszawa, 7 sierpnia 1994 roku. Jan Ptaszyn Wróblewski, 3 kwadranse jazzu z soboty na niedzielę, a właściwie w sobotę o 23, bo przecież sobota o 23 to jeszcze jest właściwie środek wieczoru. 3 kwadranse jazzu. Jeszcze raz Państwu przypominam, pana Jana można w Trójce posłuchać i tak od 50 lat. O, właśnie tak. Pana Janusza jeszcze posłuchamy teraz na zakończenie naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Od 4 w programie trzecim Polskiego Radia Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski. A to ostatnia płyta Janusza Muniaka. Nagrana w 2012 roku w studiu koncertowym Radia Katowice. Zmiksowana przez nieodżałowanego Wojciecha Przybylskiego w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nagrana w składzie Janusz Muniak saksofon, Joachim Menzel fortepian. Joachim też był producentem muzycznym tej płyty. Willem von Hombracht na kontrabasie i Harry Tanszek na perkusji. Janusz Muniak, Annie. Tak się żegnamy i słyszymy się w Trójce w przyszłym tygodniu. Mariusz Owczarek, do usłyszenia.